seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi vallahi. Sen de iyi misin? İyi, gayet iyi. Diyebiliriz bir Avrupa şeyinden sonra, seyahatinden sonra diyelim. Evet, seyyare devam ediyor. Gezintisine uzaydaki. Peki şeyi de zaten daha önce hafta başındaki programlardan birinde Berlusconi'nin istifası üzerine senin kulaklarını da çınlatmıştık. Ve özellikle de şeyi de hatırlamıştık. Bu genç biri iken belinde silahı da gösterdiği gazetecilere ve Gladio, bu en üst düzeyde derin devletin görüldüğü Avrupa ülkesinin en tipik temsilcilerinden biri olarak da karşımıza çıkıyordu. Evet, ondan birazcık gidelim. Evet, şimdiye kadar hani bundan biraz hep yazıp çizdiğimde bahsetmeye çalıştım. Hani Gladio'nun aslında bir kültür olarak İtalya'da ne kadar çok devam ettiği, nasıl aşılamadığıyla ilgili biraz yazmaya çalıştım. Burada yani hani Türkiye'de her zaman işte İtalya bütün bunları aşmış, sorunlarını bir geride bırakmış bir ülke gibi bakıldığı için aslında bunun böyle olmadığını, bu arınma sürecinin çok daha uzun, aslında soluklu bir adeta bir maraton olduğunu, bunları anlatmaya çalıştım. Ve aslında Berlusconi iktidarının, Berlusconi işte 1994'ten beri çünkü iktidara gidip geliyor sürekli bir hani tek parti egemen parti sistemi kurmasa da orada diyelim ki oradaki koalisyonlar biçini Forza Italia. Sonuçta İtalya'nın bütün siyasetine Berlusconi adım adım 94'ten beri işte bütün bu medyayı da avucunun içine alarak ele geçirmiş durumdaydı. Evet, seni deyiminle de zehirlemişti son 20 yılını İtalya'nın. Evet, zaten İtalya'da tabii aslında buna hani açık bir kültür vardı zaten, evet. Diyelim. Eğlence kültürünün, işte televizyon üzerinden eğlencenin zaten çok tüketildiği, çok sevildiği bir ülke. Onun dışında da işte Berlusconi'nin özellikle işte İtalya'nın neredeyse şu an itibariyle baktığımızda bütün televizyon kanallarına sahip olması, elinde tutuyor olması çok düşündürücü bir olay. Sadece Berlusconi'nin fikirleri ve Forza Italia'nın fikirleri işte sürekli adeta pompalanıyor ve bir tek adam şovu gibi bir şey yani bir anlamda baktığımızda bütün işte haberlerden tutun işte siyasi tartışmalara. Geçen hafta Mahir'e bahsetmiştik, işte İtalya'da siyasi tartışmalar da bir eğlence programı gibi adeta sunuluyor diyelim. Bu işte siyasi tartışma programlarını muhakkak işte Türkiye'de tabii olduğu gibi işte polemik yaratacak bir veya birkaç şahsiyet ve bütün programda işte birkaç tane ciddi insan sayılabilecek kişi. Evet. Ve muhakkak işte tabii İtalya'da daha çok kadınların da aynı zamanda ön plana çıktığı programlar bunlar. Olumlu anlamda da değil. Kadınlar daha çok dekoratif orada unsurlar olarak adeta yer alıyorlar. Hiç alakasız siyasi tartışmalarda bile mesela diyelim ki bir takım hani ünlü şahsiyetler, hani ne diyeyim, şarkıcı desen değil, şey film yıldızı desen değil, ne olduğu belirsiz bir takım sadece ünlü şahsiyetlerin olduğu da katılımıyla mesela programlar yapılıyor. Hani Türkiye bu noktaya söyleyeyim bu kadar belki de düşmedi ama neredeyse çoğu tartışma programında da ama medyada da yani bu Türkiye'deki siyasi haber programlarında, şeylerde, televizyonlarda da gene medya starlarının bulunduğunu da büyük ölçüde yani, onların da hakim olduğunu görüyoruz ve bunun bu açıdan da İtalya'dakilerden çok da büyük bir farkı olduğu söylenemez. Çok da büyük, evet, doğru o anlamda. İtalya'da işte adeta bununla 94'ten beri, daha öncesi de var tabii, büyüyen nesiller var. Ve hani gerçekten bir siyasi tartışma, ciddi bir siyasi tartışma nedir bir ülkenin sorunlarının, politik sorunlarına gerçekten anlamaya çalışarak, ne olduğunu üstüne düşünerek, kafa yorarak tartışmak nedir? Bunlardan İtalya oldukça uzaktı ve politikanın tamamen hani içi boşaltılmıştı bir anlamda diyelim. Ve sol da, İtalyan solu da çok üstelik de renkli bir sol diyelim. Çok farklı taraflar var. İşte komünistlerden tutun şeylere kadar daha sosyal demokratlara, çevrecilere vesaire. Fakat onlar da kendi aralarında bölünmüş ve şey vaziyette, adeta Berlusconi tarafından dağıtılmış, parçalanmış vaziyette bu duruma karşı da çıkamadılar. Bu anlamda politikanın hani içinin boşaltılması Berlusconi döneminin ve bir genel siyasi ahlak birine düşülmesi en önemli özelliğiydi. İşte şeyde geçen hafta da bahsetmiştim. Le Nouvel Observatoire'de mesela şey var. Berlusconi sonrasında işte Fransa'da yayınlanan bir dergide. Berlusconi sonrası İtalya'nın 5 büyük problemi diye ve 5. madde bence en önemli maddeydi. İşte işsizlik, işte İtalya gibi büyük şirketlerin içine düştüğü kriz gibi konuların dışında ahlaki kriz sorunu vardı. Bu da Berlusconi'nin hani en büyük aslında İtalya'ya yaptığı kötülük ve diğer sorunların da belki asıl kaynağı. Evet, belki şeyi de eklemek lazım. Yani yalnız siyasetin içini senin deyiminle boşaltmakla kalmayıp medyayı da bir büyük güç olarak kötüye, tamamen kötüye kullanmanın en bence parlak örneklerinden biri. Evet. Yani medya muazzam sayıda televizyonları, bu tabii bir anlamda biraz da karşılıklı bir alışveriş ve evet. Birazcık da işte dünya genelinde zaten görülen bir durum. Medya da aynı zamanda kendine ucuz bir malzeme adeta dünyası buluyor diyelim. İşte oturup ciddi haber yaptırmak, araştırmacı, gazetecilik vesaire, bunları işte onlar çoktan iyi örneklerini ortaya koymak zaten pahalı, evet, ve emek isteyen. O yüzden de medya öldü zaten, büyük ölçüde denebilir. Yani çok muazzam bir gerileme var eski gazeteciliğe ve medyaya göre diye. Tabii yani bütün dünyada, en ciddi medya kuruluşlarında bile bu söz konusu, ama özellikle tabii İtalya gibi işte bir ülkede diyelim, bunun hani yaşanıyor olması, büyük çapta yaşanıyor olması politikaya ciddi zarar verdi. Dediğim gibi bütün tartışmaların boş polemikler üzerinden yürütülüyor olması, didişmeler, tartışmalar, laf atışmaları gibi. Bunlar hakikaten Berlusconi'nin hani aynı zamanda bir medya patronu, sadece siyasetçi olarak değil, bir siyasetçi olarak ve sürekli işte çeşitli gaflarıyla, saçma sapan yorumlarıyla, laflarıyla medyayı, insanların hani zihin dünyasını işgal etmesinin yanı sıra bir de medya patronu olarak bunu işin öbür tarafından, öbür şapkayı da takıp adeta körüklemesi, evet, müthiş bir silah vardı olarak kullanıyor yani. Tabii yani bu dediğim gibi aslında dünyanın her tarafında olan bir olay. İşte Avrupa'da pek çok politikacı da bu durum söz konusu. İşte Sarkozy mesela gene başka bir örneği bunun diyelim. Ama tabii Berlusconi'nin özelliği dediğim gibi bir anlamda medyaya hükmederek bunu sistematik bir şekilde adeta İtalya'nın kalbine yerleştirmesiydi. Ve bundan sonra İtalya'nın kendiyle cidden bir hesaplaşması gerekecek. İşte o bir zamanlar niye peki radyo bu kadar güçlendi, köklendi İtalya'da? Bir zamanlar niye faşizm deneyimi yaşandı? Bütün bunların sorgulanması elbette bir zamanı geçmiş, kaçırılmış şeyler. Belki bunlar üzerinden olmayacak, bu konular üzerinden. Fakat başka bir şekilde İtalya'nın kendini buluyor olması gerekecek. Eğer gerçekten hani demokrasi bir anlamda sadece oy veriyor olmak değil, diğer anlamda da bir gerçek bir demokrasi olacaksa, insani duyarlılıklarını tekrar kazanacaksa, ki hümanizmin doğduğu yerdir ama işin acıklı tarafı şimdi bugün bu hümanizmle ve insani değerlerle ilgili pek çok şeyi politikada bulamadığımız da bir yer. Evet, ama tabii senin de işaret etmiş olduğun gibi yazında da Niccolo Machiavelli'nin de doğduğu yer, etkili olduğu yer tabii. Evet, tabii Türkiye'de de bir yandan işte hani bu ikiliği görüyoruz. Bir yandan hani hep Anadolu'nun şey biraz da romantikleştirerek bakılan büyük mirası, işte düşünce, felsefe mirası gibi bir şey var kafamızda, mit diyelim ve gerçek aynı zamanda. Öte yandan da tabii bu her zaman işte güçlü devletlerin kurulup yıkıldığı, imparatorlukların olduğu bir coğrafya olmuş. O imparatorluk bakış açısı ve güçlü devlet, merkezi devlet zihniyeti de tabii kendi vatandaşlarını ve vatandaşı da artık olmayan, sadece vatandaştan konuşabileceğimiz bir dünyada değiliz çünkü artık. Gelişler, gidişler vesaire, bütün bunlarla, yani göçmenlerle, şu suyla, bu suyla. Bu devlet zihniyetinin Türkiye'de de mesela ezmesi söz konusu. İtalya'da farklı bir boyuttadır. İtalya çok daha merkezi sistemden daha uzak bir yapıda belki. Orada farklı o boyutta yaşanıyor bu olaylar. Fakat işte Türkiye'nin de mesela benzer sorunları farklı bir yapısal boyutta karşımıza çıkıyor diyelim. Nasıl, bunu biraz örnekleyebilir misin? Mesela yani işte Türkiye'de her zaman işte bu deprem konusunu alalım. İşte İtalya'da da mesela ciddi depremler yaşandı. Orada da işte devlet yoktu, yardım etmedi, neredeydi vesaireydi gibi şeyler konuşuldu. Ama öte yandan hani Türkiye'ye baktığımızda mesela işin hani o merkezin yerelle didişmesi örneğinin çok sert bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu işte BDP ve şeyin iktidarın en yardım yetiştirilmesi gereken, en insani duyguların ortaya çıkması gereken, diyelim politikada dahi politikanın önüne geçmesi gereken zamanda. Mesela bunun olmadığını görüyoruz. Keza bugün mesela gazetelere baktığımızda işte mesela yayın hani bakış açısı medyaysa söz konusu olan çoğu yerde mesela depremle ilgili haberlerde bugün artık insani boyut yok gibi bir şey. İşte Avrupa'da toplanan paralar işte PKK tarafından şöyle aktarıldı, bilmem ne oldu falan filan, bir takım böyle şeyler gene mesela yeni çıkan haberlerde. Tamam, bunlar doğru olabilir vesaire olabilir ama şu an hala deprem mağdurları arasında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. İnsanların hayatları gerçekten çok zor. Buna eğilen haberler değil de işte gene işi terördü vesaireydi, buna bağlıyor olmak. Tabii hani Türkiye'nin hani bu zaten tarihten gelen bir takım kendi içindeki belki yapısal sorunları da ortaya koyan, farklı farklı şekillerde ortaya çıktığı işte bu sorunların konular oluyor. Mesela gene vicdani red konusu, işte bedelli askerlik konusu. Bunlar da işte hani Kürtler mesela askere gitmek istemiyor gibi mesela yorumlar yapılıyor. İşte bu yüzden bu ileri sürülüyor. Hani bunun bir hak meselesi olduğu vesaire. Yani bu bakış açısıyla bakılsa olaylar, zaten bu gereksiz tartışmalar da yapılıyor olmaz her şeyden önce. Evet, yani bir türlü bireyin birey olarak, insan olarak değerleriyle ve haklarıyla ortaya çıkamaması. İtalya'da tabii daha bunun farklı olması beklenirdi ama orada da aslında o bireyi ezen bir tarafı da yok değil herhalde. Berlusconi yıllarında çok net olarak da görüldü aslında bütün bu orada tabii siyasi, yani mesela tiyatro. Türkiye örneğine baktığımızda hani gücün iktidarı gene tabii aynı şekilde söz konusu diyelim. Ama gücün iktidarı mesela devlet gücü herkesin gücünü ezecek boyutta. İtalya'da güç çok daha dağılmış vaziyette. İşte eskiden Gladio'nun yapılanmasında da öyleydi. İşte iş adamları da diyelim ki askerlerle veyahut da işte siyasi elitlerle aynı seviyede güç ağırlık sahibiydi İtalya'daki gradyonun yapılanmasında. Türkiye'de daha gücün her zaman devletin o hani devlet neyse nasıl o anda o zaman içinde zaman dilimi içinde tanımlanıyorsa, kimlerden oluşuyorsa onun ağırlığı gücünün herkesi ezmesi durumu var. Bu açıdan hani orada farklı bir durum var. Daha İtalya'da hani bir fark görülecekse daha bireyselleşmiş güç derebeylikleri adeta oluşmuş ve onlar hani hala da sürüyor. İşte Berlusconi mesela bunun hani bir örneği. Ama onun gibi başka küçük dükkalıkları adeta oluşturan insanlar var. Elitler gidiyor geliyor vesaire ama hep onlar dediğim gibi bireyseller. Evet. Türkiye'de bu daha farklı. Ama şey, İtalya'nın krizini bu arada veyahut da işte genel olarak aslında Türkiye'nin krizini Avrupa'dan da çok fazla soyutlamamız mümkün değil. Yani Avrupa'da genelde bir demokrasi krizi yaşanıyor aslında. Evet, şimdi demokrasi açığı dediğimiz. Demokrasiyi adeta ulaşmak için veyahut da hani bir demokrasi zirvesi gibi baktığımız bir kutup gibi baktığımız bir diyelim ki kavramdı. Ama Avrupa'nın kendisindeki bu genel hale baktığımızda işte hani sadece milliyetçiliğin yükselmesi değil, diğer pek çok açıdan da hani vatandaşın veya vatandaş olmayanın herkesin katılımı, daha fazla nasıl kendiyle ilgili kararlarda söz sahibi olacağı gerçekten hani çözülememiş bir konu olarak önümüzde duruyor. Çünkü ulus devletin tekrar kendisini ve işte ulus devlet siyasetçilerinin kendisini fena halde ortaya koyduğu ve tamamen ulus devlet diyelim ki figürlerinin ve ulus devletlerinin birbiriyle çatıştığı bir Avrupa görüyoruz aslında karşımızda. Yani bir Avrupa Birliği'nden bahsetmemiz bu anlamda bugün için zaten mümkün değil. Belki 1989'da demokrasi ruhu Avrupa'da vardıysa bunun sebebi o kendini o dönemde yarattığı zaman demokrasi diyelim yaratmaya çalıştıkları zaman belki en güçlü oldukları zamanlar, bu ruhun en güçlü olduğu zamanlar. İşte şimdi bunu mesela işte Arap Baharı'nda görmekteyiz. Mesela o tarafa bunun sıçraması, orada şimdi demokrasinin doğumu, doğma çabalarını görüyoruz. Halbuki evet, Avrupa'da bunun tersi var. Artık bu heyecan, o doğum sancısı bitmiş vaziyette. Evet, tabii yani bunu aynı zamanda Amerika'da da demokrasinin yeniden doğuşu ve tanımlanışı, kendini yeniden bulması şeklinde bu işgal hareketleriyle de görebiliyoruz, evet, tabii çok net olarak. Ve asıl gene Avrupa'da net olarak, biraz önce söylediğin gibi, Avrupa'da net olarak gördüğümüz şeyi Amerika'da da çok vahşice artık terör, kontr terör polisleriyle de bastırmaya başladılar. Tamamen şeysiz insanları, barışçı eylem yapan insanları. Bu da ilginç bir yani. Evet tabii, yani her zaman işte tabii ki bir daha hep de zaten bizim üstüne umutla konuştuğumuz, belki acaba buradan çıkarabilecek bir umut var mı gibi. Burada mesela benim hani verebileceğim bir örnek enteresan aslında, farklı bir yerden. Mesela Slovakya'da 1998'de, yani hani Slovakya'nın ilk işte bu geçiş dönemi 1989 vesaire değildi. 1998'de son derece milliyetçi ve muhafazakar bir hükümet vardı. Vladimir Medyar'ın hükümeti. Hı-hı. Ve onun iktidardan uzaklaştırılması için o dönemde Slovakya'da her türlü farklı grup, farklı görüşlerden sağ sol işte vesaire, normalde birbiriyle çok da bir arada olmayacak grupların bir araya gelerek işte hem sivil toplumdan hem medyadan hem politikalıcılar diyelim, işte daha devlet eliti diyebileceğimiz diplomatlar, herkesin bir araya gelerek adeta bu milliyetçi çıkışa karşı durduğu bir dönem yaşanmıştı. Mesela bunlar işte o demokratik anlar gibi adeta bir havai fişek gibi parlayıp sönüyor belki çoğu zamanda, ama hani mesela umut veren şeyler böyle bir ortak irade konması ortaya değişim için. Evet, ve bütün söylemin de değiştiği anlar da yaşanıyor. Yani şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nde yani bu Wall Street'i işgal diye başlayıp bütün, evet, bütün şehirlere, yani 1500 şehir ve kasabaya kadar yayılmış olduğunu dün Barbara Ehrenreich'in yazısından görme, hı-hı, fırsatımız olmuştu. Yani evet, şimdi belki boşaltılmış gibi görünüyor bazı mekanlardan, işte Oakland'da ve ortak toplantı yaptıklarını da açıklamışlar. Hı-hı. Mesela ağızlarından kaçırmışlar, yani 18 şehrin belediye başkanı ve polisi iç güvenlik bakanlığıyla falan ortak FBI ile çalışarak da nasıl bu işten, bu beladan kurtuluruz tırnak içinde stratejik toplantılar yaptıkları falan anlaşılıyor. Ama buna rağmen, evet, diskur da değişiyor orada da işte. Yani bütün olayı sistemin eleştirisine, bu demokrasinin olmayışına getirmeyi başardı. Bu açıdan çok önemli bir değişim yarattı bence işgal hareketi. Bir anlamda tabii tekrar işte bu Gladio'ydu vesaire, o konulara dönersek Amerika kendi sınavını verememiş bu açıdan bir ülke. İşte evet, Gladio'nun zaten CIA yaratıcısı olarak Ama onun dışında bu Soğuk Savaş sonrası dönemde işte Amerika'daki siyahların hak hareketinin mesela güçlendiği zamanlarda aynı zamanda Gladio ile ilgili Avrupa'da hani o komünizme karşı savaşı tohumlarını ekmeye çalışan, fena halde de eken tabii ekipler. Bir yandan da Amerika'daki siyah hak mücadelesinin önünü kesmek ve hakların çok da fazla verilmiyor olmasını sağlamak için daha sonra da işte mesela Vietnam Savaşı'na karşı çıkan grupların mesela önünün kesilmesi için çaba gösteriyorlar ve aynı şey mesela Amerika'da da yani bir anlamda hani o sınav verilemiyor toplumdaki kendi dinamikleriyle işte gelişmeyi de etmeyi de hak mücadelesine bir yere gelinmesiydi. Bunları Amerika'da mesela beceremiyor diyelim. Ve orada bir önüne set çekiliyor adeta bu hareketlerin. O anlamda orada da mesela bir hani geriye dönüş ve o Soğuk Savaş döneminin mantığıyla bastırılması başarılan hareketlenmelerin, toplumsal hesaplaşmaların tekrardan farklı açılardan yaşanması durumu var. İşte dediğim gibi İtalya'da da bu oluyor. Fakat İtalya'da kendiliğinden aslında gelişen bir şekilde olmuyor işin kötüsü. İtalya'da işte ekonomik düzen gayet güzel gidiyordu, o hedonist düzen. Şimdi o bozuldu. Berlusconi artık gitmek zorunda. Zaten artık yaşı da oldukça ilerledi. Yani kendi kendini tüketti artık. O şekilde gidiyor. Bu farkı görüyoruz. Amerika'da bahsettiğiniz hareketler sizin mesela. Tabandan geliyor. Bu evet. Çok daha önemli. Keşke İtalya'da da mesela belki tabandan gelen bir hareketle gidiyor olsaydı. Ama orada da 1 milyon insan mesela, yani yüz binlerce insan diyeyim, biraz abarttım demin 1 milyon diyerek, ama daha geçenlerde de işte bu işgal hareketleriyle dayanışma içinde filan birkaç hafta önce sokaklardaydı yani oraya. Tabii tabii, yani muhakkak işte bütün bu Avrupa'yı saran aslında bir dalga. Avrupa'nın ötesinde tabii çok artık Güney Amerika'dan tutun dünyanın her tarafında neredeyse gördüğümüz bir dalgalanma var. Ama gene de İtalya'da mesela bu Berlusconi'nin gidişinin işte bu sebep olmadı mesela direkt olarak. Evet, evet. Ekonomi mesela hala iyi gidiyor olsaydı, bir sorun yaşanmasaydı büyük ihtimalle Berlusconi'yi daha bir süre daha en azından karşımızda görecektik. Evet, bu senin yazında altını çizdiğin bir nokta bana son derece önemli görünüyor. Onu belki bir kez daha tekrarlamamızda da yarar olabilir. Yani bu iş kültürel bir, kültürel ve ideolojik bir şey aslında. Bunun yıkılması ve değiştirilebilmesi hayati önem taşıyor bana göre. Evet. Yani Berlusconi kültürüyle yani yetişen bir sürü genç var demişsin. Yapısal değişikliğe gidilmesi lazım orada. Evet. Ahlaki değerlerden tutun. Genel olarak toplumun bir arada tutan her neyse işte o ruhun tanımlanmasında bir farklı bir ortaklığa gidiyor olması lazım. Neyin üzerinden tanımlıyorsunuz? Bizi ne bir arada tutuyor veya niye buradayız gibi. İşte Berlusconi ile ilgili bir şey daha tabii. Yani ona yönelik muhalefet diyelim. Ya işte Berlusconi'yi çok sevenler vardı ya da işte öbür tarafta muhalefet olarak Berlusconi'den nefret eden ve ona dayanamayan. Aslında Berlusconi bu sistemin ürettiği bir figür. Berlusconi yani bir sonuç. Sadece sebep değil. Tabii birçok şeyin de sebebi oldu bu süreçte ama aynı zamanda bu sistemin ürettiği, yaşattığı ve bugüne kadar getirdiği bir sürü kurtulamadığı bir kişilik. Onun için biraz da ona bakmak lazım. Berlusconi tek başına sorunun kendisi değildi. Aynı zamanda İtalyan solunun kendi birçok sorunu var. Mesela muhalefetse sorun. Bu noktaya zaten dediğim gibi Berlusconi bu kadar zaman dayanıyor olmazdı eğer onlar olmasa, o kültürel sorunlar olmasa diyelim ki. Evet, yani sokak demokrasinin yeniden ele geçirilmesi ve bir ahlaki dönüşümün de gerçekleştirilmesi gerekiyor ama ben ümit varım doğrusu her şeye rağmen bütün bu olup bitenlerden. Evet, tabii ki yani sonuçta her zaman ümitli olmaya çalışıyoruz her şekilde. Belki ümitli olmamız gereken bir konu da aslında hani bu kadar ayrı dünyaların tarafları değiliz. İtalya çok farklı değil işte Türkiye'den. Yani evet. Hani veyahut da oradaki Avrupa'daki pek çok sorunun Türkiye'de de benzerlerini görüyoruz. Veyahut da işte umut verici şeylerin de benzerlerini görüyoruz. Bir bu kadar soyutlayarak çok apayrı yerler gibi görmemek lazım işte. Onun için işte bütün bu problemleri bir arada düşününce, bir arada okumaya çalışınca ne olduğunu çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Onun için hani Viyana'dayken mesela Van'a doğru bakarak yazdım ve kendimi yazarken de pek çok açıdan Van'da gibi hissediyordum. Hani evet. Kaderler çok farklı. Çok apayrı dünyalar söz konusu belki ilk bakışta ama aslında problemler de bakıldığında bir takım bağlantılar var. Her tarafı etkileyen farklı sonuçlar yaratsa da benzer sorunlar var. İşte ulus devletin krizini görüyoruz. Evet. İşte Türkiye'de de bu Van depreminin mağdurlarına işte çözüm getiremezken depreme karşı bir şey yapılamıyor belki ama mağdurlar için yapılabilir. Avusturya'da da aslında bütün bu işte refahın içinde diyelim, bütün ayrıcalıkların içinde ki Avusturya'nın bir de aynı zamanda eskiden sol geleneği, özellikle Viyana hani Kızıl Viyana olarak bilinen 1930'larda ciddi bir komünist akımın yönetiminin yeri beşiği olan Viyana ve aslında Avusturya'da da sosyal devlet son derece güçlü. Öyle bir ortamda nasıl olup da işte aşırı sağ kadar yükseliyor, insanlar bu kadar ayrıcalıklı güzel hayatlar yaşarlarken niye bu yaşanıyor? Bunları düşünmek lazım. İşte ve bunun da arkasında tabii ulus devletin işte dediğim gibi hem Türkiye'de hem Avusturya'da çok farklı iki yerde krizi var. Bunu da biraz Türkiye'nin düşünüyor olması lazım herhalde önümüzdeki dönemlerde. Hep böyle diyoruz. Umarız öyle olur. Yine ümit var kapatmakta. Evet, biz de ayrıcalıklı hayatlar yaşayalım ve öyle düşünelim tabii. Evet, aynen öyle. Peki, Türkiye'nin çok... insanları olarak tabii öyle de tercih edilir. Neyse. Peki, çok teşekkür ederiz. Oldu, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.